dudek sepa leciono, la curacisto kaj la apotekisto. La curacisto estas la amiko de la homaro. Li kvietigas la suferojn kaj kuracas la malsanojn. Kiam ni estas malsanaj, ni vizitas lin aŭ venigas lin al ni. Li esploras la langon de la paciento, palpas lian pulson kaj kontrolas lian temperaturon por eltrovi la ĝeneralan staton de lia sano. Li tiam preskribas por li kuracmetodon kaj konvenan medikamenton. Kelkaj kuracistoj mem preparas la medikamenton en la propra kuracilejo, sed la plimulto skribas recepton, kiun oni devas mendi ĉe la apotekisto por plenumo. La medikamentoj, ekzemple dormigiloj, piloloj, pulvoroj, plastroj kaj ŝmiraĵoj, fariĝas el diversaj drogoj. Ĉe la apoteko oni povas aĉeti ordinaran kuracilon por interna aŭ ekstera uzado, ekzemple oleon, laksigilon, kamforon, miksaĵon kontraŭ tuso, balsamon kaj tiel plu. La apotekisto preparas la pilolojn en pistujo, uzante pistilon por pulvorigi la diversajn ingrediencojn. La apoteko estas facile rekonebla per la grandaj vazoj de kolorita akvo, kiuj staras en la montra fenestro. Interparolo. Ĉu la kuracisto estas videbla? Ne, sinjoro. Li nun vizitas la pacientojn kaj ne revenos ĝis la dekunua. Li estas ĉi tie de la dekunua ĝis la dekdua. Ĉu vi volus atendi? Ĉu multaj jam atendas? Ne, sinjoro. Vi estas la unua. En tiu okazo mi atendos. Bonan tagon, doktoro. Nu, kio okazis al vi? Mi ne scias, sed mi ne sentas min sana. Montru al mi la langon. Ha, vi kovriĝas dike. Via temperaturo estas iom alta. De du aŭ tri tagoj mi malsanetis. Ĉu vi suferis je kapdoloro? Jes, tiu matene la kapo doloras. Ĉu vi havas apetiton? Nenian. Efektive, de antaŭ hieraŭ mi manĝis nenion. Via stomako malordas? Mi preskribos por vi, kaj vi baldaŭ resanos. Jen recepto. Prenu ĝin al sinjoro Tasso, la apotekisto, kaj li ĝin preparos por vi. Mi petas, ke vi plenumu por mi ĉi tiun preskribon. Jes, sinjoro, ĝi estos preta post 10 minutoj. Bonvolu sidi, dankon. Jen vi, trinku 3 kuleron de tiu medikamento 3 foje ĉiutage post la manĝo. Mi dankas. Kiom mi ŝuldas? 1 florenon, mi petas.